ในพระปัจฉิมโววาทคำสั่งคำสอนครั้งสุดท้ายของพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสั่งคำอำลาของพระพุทธเจ้าด้วยการทรงให้สติแก่พวกเราทั้งหลายที่มีสังขารคือร่างกายที่ไม่เที่ยงที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดาไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทนอนใจให้รีบขวนขวายยังประโยชน์ของตนให้เกิดขึ้นก่อนเมื่อได้ประโยชน์ของตนแล้วก็ให้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตามลำดับต่อไปประโยชน์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี้หมายถึงประโยชน์ทางใจไม่ได้หมายถึงประโยชน์ทางร่างกายประโยชน์ทางร่างกายนี้ถึงแม้จะหาได้มากน้อยเพียงไรก็จะเป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็ต้องหมดไปตามการสิ้นสุดของร่างกายประโยชน์ทางใจนี้เป็นประโยชน์ที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายพระองค์ทรงหมายความถึงประโยชน์ทางใจคือทำประโยชน์ให้กับใจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ของใจก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เองเพราะว่าเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่จิตใจเพราะจะทำให้จิตใจนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความหมายของการยังประโยชน์ของตนไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความร่ำรวยหาความเจริญทางโลกคือหาความเจริญทางลาภยศสรรเสริญหาความเจริญทางสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความเจริญเหล่านี้ประโยชน์เหล่านี้เป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นจะหามาได้มากน้อยก็จะต้องมีวันหมดไปไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่จิตใจไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นอกจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้ยังประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางใจนี้เกิดจากการกระทำทานการรักษาศีลและการภาวนานี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้สัตว์โลกผู้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ให้มันกระทำกันให้มันปฏิบัติกันก็จะเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจจะทำให้จิตใจนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาได้รับประโยชน์มาแล้วแล้วจึงนำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราถ้ามีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติพวกเราก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับเหมือนกันทุกอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับก็จะเป็นผลที่พวกเราผู้ที่ปฏิบัติทานศีลภาวนาจะได้รับเช่นเดียวกันจะมีพระพุทธเจ้าอยู่สั่งสอนให้กับพวกเราหรือไม่ก็ไม่สำคัญตราบใดถ้ามีการสั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตราบใดที่มีการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติผลก็ยังจะเป็นเหมือนกับในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ทรงเป็นผู้สั่งสอนด้วยตนเองเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนของเราที่ตัดไว้ชอบนี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนของเราดังนั้นการจะอยู่หรือการจะจากไปของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดีถึงแม้ว่าท่านจะจากไปท่านก็ยังเหมือนว่าท่านอยู่กับเราอยู่เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราก็ยังมีจารึกไว้อยู่ในสื่อต่างๆมีจารึกไว้ในหนังสือไว้ในแผ่นซีดีเป็นต้นถ้าพวกเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคือมีความขวนขวายที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของท่านอยู่เรื่อยๆเราก็เหมือนว่าอยู่กับท่านเลยเหมือนอยู่กับตัวท่านเลยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากท่านเลยเหมือนดังที่ทรงเคยตรัสไว้ว่าผู้ใดถึงแม้ว่าจะเกาะชายผ้าเหลืองอยู่ใกล้เราเกาะชายผ้าเหลืองของเราแต่ถ้าไม่สนใจศึกษาคำสั่งคำสอนของเราและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนผู้นั้นก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์ส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์แต่มีความขวนขวายที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของเราผู้นั้นก็เป็นเหมือนผู้ที่เกาะชายผ้าเหลืองของเราเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เราการแสดงอย่างนี้ก็ทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าองค์ของพระพุทธเจ้าก็ดีองค์ของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายแต่อยู่ที่คำสอนของท่านเหล่านั้นถ้าเราน้อมนำเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติเราก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกับเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่และเป็นผู้แสดงธรรมเหล่านั้นให้แก่พวกเราเพราะธรรมเหล่านั้นไม่มีการแตกต่างไปเลยสิ่งที่ท่านแสดงไว้แล้วเก็บไว้บันทึกแล้วมาปฏิบัติ หลังจากที่ท่านจากพวกเราไปแล้วก็เป็นธรรมที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยพวกเราจึงควรที่จะเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาลันตสาวกทั้งหลายของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านเหมือนกับว่าท่านไม่ได้ตายจากเราไปยิ่งสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีมีการพัฒนาการสื่อต่างๆสามารถบันทึกเสียงที่เป็นของจริงของแท้ไว้ได้ถ้าเรานั่งหลับตาแล้วเราเปิดฟังเสียงที่อัดไว้นี้ก็เหมือนกับว่าเราได้นั่งฟังจากท่านโดยตรงเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันไปเลยปัญหามันอยู่ที่พวกเราไปยึดไปติดกับร่างกายของท่านแล้วไปคิดว่าเวลาที่ร่างกายท่านตายไปแล้วเราจะไม่มีท่านมาคอยอบรมสั่งสอนพวกเราพวกเราลืมไปว่าคำสอนของท่านนี้มีจารึกไว้มากมายทั้งในหนังสือและในสื่อทางเสียงต่างๆหรือทางภาพสื่อเหล่านี้เป็นตัวแทนของท่านเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราเหมือนกับว่าท่านไม่ได้จากเราไปเลยดังนั้นพวกเราอย่าปล่อยให้ความคิดผิดที่ไปคิดว่าเวลาที่ท่านจากพวกเราไปแล้วนั้นเราไม่มีที่พึ่งแล้วเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์แล้วอันนี้เป็นความคิดที่ผิดความคิดที่ถูกก็ต้องคิดว่าถึงแม้ท่านจะจากเราไปท่านก็จากไปเพียงแต่ร่างกายที่เป็นเหมือนสื่ออย่างหนึ่งเหมือนกับหนังสือหรือแผ่นซีดีเท่านั้นเองเพราะว่าร่างกายนี้ก็เป็นผู้ที่พูดให้มีเสียงออกมาเท่านั้นเองหนังสือถ้าเราอ่านก็เหมือนกับเราได้ยินเสียงของท่านซีดีที่เราฟังก็เหมือนกับเราได้ยินเสียงของท่านโดยตรงดังนั้นร่างกายของท่านจึงเป็นเหมือนหนังสือหรือเป็นเหมือนแผ่นซีดีไม่มีอะไรต่างกันเลยตัวท่านของที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่คำสอนของท่านถ้าเราศึกษาคำสอนของท่านด้วยการอ่านก็ดีด้วยการฟังและดูก็ดีหรือฟังอย่างเดียวก็ดีก็ถือว่าเรายังมีท่านอยู่เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่เกิดความท้อแท้เกิดความเสียอกเสียใจเราจะมีความพอใจมีความยินดีที่จะขวนขวายที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ที่ท่านได้รับแล้วมอบมาให้กับพวกเราประโยชน์ที่เราจะได้รับนั้นก็เกิดจากการที่เราศึกษาฟังคำสอนของท่านแล้วนำเอาคำสอนของท่านนี้มาปฏิบัติพระอาจารย์ทุกรูปทุกพระองค์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันนี้ทุกรูปทุกองค์ก็สอนเหมือนกันหมดสอนให้ทําทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาและในอนาคตที่จะตามมาก็จะมีครูบาอาจารย์มาสั่งมาสอนอย่างเดียวกันหมดเพราะว่าเป็นทางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองผู้ใดปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็จำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติทางนี้ด้วยกันทุกคนทางสายกลางทางแห่งทานศีลภาวนานี้ เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติมาแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพก็ได้ปฏิบัติมาแล้วรักก็ได้รับประโยชน์มาแล้วหลังจากที่ท่านได้รับประโยชน์แล้วท่านจึงมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระเนนทั้งเทวดานี่คือการยังประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์นี้ก็หมายถึงประโยชน์ทางจิตใจสั่งสอนคฤหัสถ์ญาติโยมในตอนบ่ายสั่งสอนพระเนนในตอนค่ำแล้วก็สั่งสอนเทวดาในยามดึกและก่อนที่จะออกทรงออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ทรงเล็งญาณดูว่าจะไปโปรดผู้ใดก่อนจะไปสั่งสอนผู้ใดก่อนในวันนั้นนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญให้แก่ผู้อื่นนับตั้งแต่การแสดงพระปฐมเทศนาคือในวันเพ็ญเดือน8วันอาสาหบูชา45ปีก่อนพุทธศาสนาและก็ไปสิ้นสุดในพระปฐมโมวาทในวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันที่ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน45ปีต่อมาตลอดระยะเวลา45ปีนั้นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียวไม่ทรงคำนึงถึงประโยชน์ของพระองค์เลยเพราะว่าประโยชน์ของพระองค์นั้นทรงได้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแล้วในวันเพ็ญเดือน6 45ปีก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงตรัสรู้ทรงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมพระองค์ไม่เคยไปสนใจกับเรื่องการอบรมสั่งสอนผู้อื่นเลยเพราะว่าถ้าไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตนเองยังไม่ได้ประโยชน์ของตนประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้อื่นก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรเพราะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าพระองค์เองก็ยังไม่รู้จักทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นพระองค์จึงไม่สั่งสอนใครเลยตลอดระยะเวลา6ปีด้วยกันตั้งแต่วันออกเสด็จออกจากพระราชวังจนถึงวันตรัสรู้นี้พระองค์ไม่ทรงสั่งสอนใครทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์ของจิตใจของพระองค์ให้ถึงพร้อมก่อนพอถึงวันเพ็ญเดือน6แล้วก็ได้ยังประโยชน์ได้เต็มที่ได้ถึงพร้อมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้านี้เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะปฏิบัติให้ตนเองหลุดพ้นได้โดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนผู้อื่นนั้นจะไม่มีความสามารถพอที่จะสามารถปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยผู้อื่นนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏก่อนแล้วมาสั่งมาสอนเท่านั้นพอมีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วและพอพระองค์ทรงพร้อมที่จะสั่งสอนแล้วคือ2เดือนต่อมาทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6แล้ว2เดือนต่อมา พระองค์ก็ทรงมีความพร้อมที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยตนเองนี้ให้แก่ผู้อื่นพอได้ทรงแสดงธรรมในวันเพ็ญเดือน8ในวันอาสาฬบูชาให้แก่พระปัญจวัคคีย์ก็มีพระปัญจวัคคีย์1 ใน 5นั้นคือพระอัญญาณโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมขั้นที่1ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่1ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาและหลังจากนั้นอีกไม่นานก็สามารถทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5 รูปได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปรากฏมีพระอรหันตสาวกขึ้นมา5 รูปด้วยกันอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนก่อนซึ่งในยุคที่ก่อนจะทรงตรัสรู้พระปัญจวัคคีย์ก็เคยติดตามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่จะสอนให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่พอเห็นพระพุทธเจ้าได้ทรงเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติจากการทรมานร่างกายของตนเองกลับมาใช้วิธีบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนากลับมาฉันอาหารตามปกติเพื่อรักษาชีวิตให้มีกำลังวังชาที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาบรรดาพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เกิดความเสื่อมศรัทธาคิดว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ยกธงขาวแล้วยอมแพ้แล้วกลัวตายแล้วเขาก็เลยหนีจากพระพุทธเจ้าไปพอพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาอยู่ห้อมล้อมก็เลยทำให้มีความสงบสงัดวิเวกทำให้จิตใจสงบเย็นทำให้สามารถเจริญวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงได้และได้ตรัสรู้ตามลำดับต่อมานี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นี้พระองค์ไม่สั่งสอนใครเลยไม่ยังประโยชน์ของผู้อื่นเลยทรงยังประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวพวกเราควรที่จะเอาคตินี้เอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นตัวอย่างของพวกเราเพราะว่าบางทีพวกเรานี้มักจะไปติดอยู่กับการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นกันจึงไม่สามารถที่จะมีเวลามาทำประโยชน์ให้กับตนเองได้และประโยชน์ที่เราทำให้แก่ผู้อื่นนั้นก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวทำหรือไม่ทำผลก็ไม่ต่างกันคือตายเหมือนกันสิ้นสุดเหมือนกันจะหาลาภยศสรรเสริญให้แก่ผู้อื่นเช่นผู้มีพระคุณบิดามารดาหรือผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเช่นภรรยาสามีหรือบุตรธิดาประโยชน์ที่เราทำให้กับเขานั้นก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดไม่ช้าก็เร็วประโยชน์เหล่านั้นก็ต้องหมดไปเมื่อชีวิตของเขาสิ้นสุดลงอย่างนั้นจะมีประโยชน์เหล่านั้นหรือไม่มีประโยชน์เหล่านั้นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำให้ไม่ตายอาจจะทำให้อยู่แบบสบายหน่อยเท่านั้นเองในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรไปมากกว่านั้นถ้าไปดูที่จุดสุดท้ายของชีวิตมันก็เหมือนกันจะอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายหรืออยู่อย่างทุกข์ยากลำบากมันก็ไปสู่จุดเดียวกันคือความตายเหมือนกันประโยชน์ของใจนี้ได้เท่าศูนย์เหมือนกันคือไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใจมัวแต่ไปทำประโยชน์ให้กับ ร่างกายเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้จึงไม่ทรงกังวลไม่ทรงห่วงทางครอบครัวเลยทรงสละราชสมบัติทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วออกบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ทางจิตใจของตนเพียงอย่างเดียวคนที่ไม่เข้าใจคนที่มองประโยชน์ทางร่างกายก็จะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงนี้เป็นการกระทำของนักปราชญ์ของคนฉลาดคนโง่จะมองไม่เห็นประโยชน์ของใจว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดจะไปคิดถึงประโยชน์ของทางร่างกายว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประโยชน์ทางร่างกายนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นประโยชน์ของใจเท่านั้นถึงจะดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าจึงเห็นความสำคัญของการยังประโยชน์ของจิตใจยิ่งกว่าการยังประโยชน์ให้กับร่างกายจึงทรงไม่ให้ความสำคัญทรงมุ่งไปสู่การยังประโยชน์ให้แก่จิตใจจนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ทรงกลับมาช่วยเหลือครอบครัวของพระองค์ต่อไปมาสอนให้เขารู้จักวิธียังประโยชน์ให้แก่จิตใจของเขาให้จิตใจของเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชบิดาพระพุทธมารดาหรือพระมารดาเลี้ยงหรือพระมเหสีหรือพระราชโอรสนี่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วเขาได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนเลยได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี่แหละวิธีที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต้องไปยังประโยชน์ที่จิตใจของเขาอย่าไปยังประโยชน์ที่ร่างกายของเขาถ้าเราต้องเลือกควรจะเลือกการยังประโยชน์แก่จิตใจของเขาเพราะว่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรถ้าไปยังประโยชน์ทางร่างกายก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเองแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากลำบากของร่างกายได้แต่ก็สิ้นสุดลงที่ความตายแล้วก็กลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มีปัญหาอันใหม่ที่เหมือนกับปัญหาอันเก่าถ้าแก้ปัญหาทางร่างกายก็จะต้องแก้กันไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจะมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาก็จะกลับมาเกิดใหม่มีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ยากของร่างกายรอบใหม่จะแก้ดีหรือไม่ดีจะได้มากหรือได้น้อยในที่สุดก็ตายเหมือนกันแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เหมือนกันนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่พวกเราได้ทำกันมาอย่างช่ำชองทำกันมาอย่างนับไม่ถ้วนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ภพนี้ชาตินี้นั้นพวกเรามีโชคมีวาสนาได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะสอนให้พวกเรานั้นได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก้ปัญหากันอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ เพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังจะมีความทุกข์ยากลำบากของร่างกายอยู่เสมอไปดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของทางร่างกายอย่างถาวรเราก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ใจอย่าไปแก้ปัญหาที่ร่างกายไปแก้ปัญหาที่ใจที่คอยกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆถ้าหยุดการเกิดของร่างกายได้ถ้าหยุดเหตุที่ทำให้ร่างทำให้ใจนี้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีปัญหาต่างๆที่มีอยู่ที่พวกเรามีอยู่กันในปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเลี้ยงดูร่างกายเรื่องการแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกายที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องหมดไปวิธีที่จะแก้ปัญหาให้ถูกต้องต้องมาแก้ปัญหาที่ใจยังประโยชน์ของใจให้ถึงพร้อมด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพราะจะทำให้ใจนั้นยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนี่เองนี่คือเป้าหมายหรือผลของการยังประโยชน์ให้แก่จิตใจจะทำให้จิตใจนั้นมีความอิ่มมีความพอจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาที่จะแก้ปัญหาที่ถูกทางที่ถูกต้องต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่ามากังวลกับการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในตอนนี้เลยให้เราคิดว่าสมมติว่าถ้าเราตายไปวันนี้เราจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้หรือไม่แล้วประโยชน์ที่เราทำให้กับเขานี้เราจะทำให้เขาไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้หรือไม่จะห้ามไม่ให้เขาตายได้หรือไม่ถ้าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาตายไม่ได้ห้ามไม่ให้เขากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไม่ได้แล้วทำไปทำไมมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเลยแต่การที่เรามายังประโยชน์ให้แก่จิตใจของเรานี้จะสามารถแก้ปัญหาของเขาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ปัญหาให้แก่ครอบครัวของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วนอกจากครอบครัวของพระองค์เองแล้วยังแก้ปัญหาให้แก่มวลชนให้แก่สัตว์โลกได้เป็นจำนวนมหาศาลด้วยพระองค์เองและด้วยคำสอนของพระองค์ที่ได้รับการสืบทอดจะด้วยพระอรหันตสาวกมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ทุกคนนี้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากคำสอนจากการฟังคำสอนต่อหน้าพระองค์เลยต่อหน้าพระพักเลยก็ตามแต่คำสอนทั้งหมดที่พวกเราได้ยินได้ฟังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คำสอนเหล่านี้จะไม่มีใครรู้ได้เลยนี่แหละคือประโยชน์อันมหาศาลอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์จึงเป็นพระศาสดาของสัทธาเทวามนุษย์สานังเป็นศาสดาเป็นครูอาจารย์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาก็ได้รับประโยชน์เพราะพระพุทธเจ้าทรงสามารถติดต่อกับเทวดาได้โดยตรงทรงมีพลังจิตที่จะติดต่อกับเทวดาได้สามารถสั่งสอนเทวดาเช่นพระพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ นี่แหละเราต้องมองประโยชน์ที่พุทธเจ้าได้ทรงกระทำทั้งกับพระองค์เองและกับผู้อื่นแล้วจะทำให้พวกเหล่านี้มีกำลังใจที่จะมุ่งไปสู่การยังประโยชน์ทางจิตใจของเราก่อนเราจะไม่รู้สึกว่าเรานี้เห็นแก่ตัวเลยเราจะไม่รู้สึกว่าเราทอดทิ้งใครเลยเพราะเราไม่ได้ทอดทิ้งใครแต่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราก่อนเหมือนกับทหารที่ต้องออกจากบ้านจากเรือนเวลามีสงครามเกิดขึ้นมาเขาต้องไปรักษาบ้านเมืองไปทำสงครามเขาก็ต้องทิ้งครอบครัวไว้ที่บ้านเขาไม่สามารถที่จะเอาครอบครัวไปกับเขาได้แต่เขาไปรบแล้วเวลาเขาชนะเขาก็จะกลับมาหาครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างสันติสุขไปจนถึงวันตายแต่ถ้าเขาไม่ไปอยู่กับครอบครัวเดี๋ยวข้าศึกศัตรูก็จะบุกมาถึงบ้านแล้วก็จะมาฆ่ามาทำลายชีวิตของเขาและของครอบครัวไปหมดเลยต้องคิดอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าการยังประโยชน์ตนคือยังประโยชน์ของจิตใจนี้ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเลยเป็นการกระทำที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับทหารที่สละชีวิตสละความสุขที่อยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะไปออกรบเพื่อที่จะไปป้องกันประเทศชาติไม่ให้ถูกข้าศึกศัตรูมาเหยียบย่ำทำลายนั่นเองทันใดการยังประโยชน์ก็เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นวีรกรรมเป็นการเสียสละที่สูงสุดเพราะว่าผู้ที่ออกปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนทหารต้องยอมพลีชีพต้องยอมตายเพราะว่าถ้าไม่ยอมตายนี้จะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้คือกิเลสตัณหาตัวที่สร้างภพสร้างชาติให้แก่จิตใจนี้ได้พระอรหันตสาวกทุกรูปพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องสละชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเวลาปฏิบัตินี้ท่านปฏิบัติแบบสุดๆเลยมีอะไรเท่าไหร่ก็ทุ่มไปหมดแม้แต่ชีวิตก็ยอมเสียสละนี่แหละเรียกว่าเป็นวีรกรรมเป็นการเสียสละที่แท้จริงไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการกระทําของคนฉลาดว่ากันไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ว่ากันไปด้วยอารมณ์ถ้าคิดด้วยอารมณ์มันก็จะเห็นว่าเป็นความเห็นแก่ตัวหนีไปอยู่คนเดียวไปนั่งสมาธิไปหลบอยู่ในป่าคนเดียวปล่อยให้ครอบครัวนั้นเดือดร้อนวุ่นวายท่านไม่ได้ไปตลอดไปเพื่อที่จะกลับมาไปเพื่อที่จะกลับมาช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองต้องมีคนพาไปท่านก็เลยต้องไปเพื่อที่จะได้เอาความรู้เอาความสามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไปนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาถ้ามองแบบทางโลกมองแบบปุถุชนคนธรรมดาที่ยังมีความโง่มีความมืดบอดครอบงำจิตใจก็จะเห็นว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวศาสนาอื่นมักจะมองเห็นศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวไม่เหมือนกับศาสนาอื่นที่เสียสละเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆช่วยเหลือคนยากคนจนแต่พระพุทธศาสนากลับมารีบเอาอาหารจากคนยากคนจนด้วยการไปบิณฑบาตขออาหารจากชาวบ้านอันนี้เขามองประโยชน์ทางร่างกายเขาไม่ได้มองประโยชน์ทางจิตใจว่าการบิณฑบาตของพระนี้เป็นการโปรดสัตว์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์ทางจิตใจได้สามารถบำเพ็ญประโยชน์เบื้องต้นก็คือการทำทานนี้เองการใส่บาตรนี้เป็นการทำทานเป็นการก้าวเข้าสู่ข ขั้นตอนของการบำเพ็ญการยังประโยชน์เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไม่เข้าใจหลักนี้ก็จะคิดว่าพระนี้มาเบียดเบียนชาวบ้านชาวบ้านแสนยากจนชาวป่าชาวเขาแทบจะไม่มีอะไรกินเลยก็ยังมาขอเขากินอยู่อันนี้เขาไม่เข้าใจว่าเป็นการโปรดสัตว์มากกว่าถ้าท่านอยากจะกินอาหารดีๆท่านไปอยู่ในเมืองในบ้านที่มีคนร่ำคนรวยบิณฑบาตแต่มันไม่ได้เป็นสถานที่เหมาะกับการบำเพ็ญจิตตภาวนาการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากความเจริญทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญนั่นเองท่านถึงไปปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับชาวบ้านชาวนาชาวไร่อยู่กับชาวป่าชาวเขาเพื่อที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์ของตนและได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านชาวป่าชาวเขาผู้ยากไร้นี้ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญพร้อมไปกับตนด้วยคืออย่างน้อยก็ได้ทำบุญทำทานแล้วก็วันพระวันศีลก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการสอนแบบเต็มรูปแบบก็เป็นการสอนเพื่อที่ให้รู้แนวทางไว้คร่าวๆว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำทานต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาอันนี้ไม่ได้เป็นการเบียดเบียนไม่ได้เป็นการรีดไถเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะยังประโยชน์ของตนคือประโยชน์ของจิตใจนี้ได้มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญนั่นเองมีพระมาบิณฑบาตก็จะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรซึ่งเป็นการทำทานที่จะเปิดทางให้ไปสู่การรักษาศีลต่อไปแล้วก็จากการรักษาศีลก็จะไปสู่การภาวนาทำใจให้สงบได้ต่อไปในสายตาของทางโลกนั้นเขาจะมองว่าศาสนาพุทธนี้มีแต่จะเอาไม่มีอะไรจะให้ไม่เหมือนศาสนาอื่นนี่จะมีการให้มีอะไรมาแจกมาถามอยู่เรื่อยๆมาเอาอกเอาใจแต่ก็ได้ประโยชน์เพียงชั่วคราวเท่านั้นคือประโยชน์ทางร่างกายประโยชน์ทางใจนี้ไม่ได้เลยทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ยกเว้นศาสนาพุทธนี้ไม่สามารถยังประโยชน์ทางใจได้เลยถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ถาวรไม่มีคำสอนของศาสนาใดที่จะสามารถสอนให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่คำสอนของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะสามารถพาให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นขอให้เราคิดแบบนี้แล้วเราจะได้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังหลงยึดติดอยู่ยังเป็นห่วงยังเป็นกังวลอยู่ว่าอยู่ก็เท่านั้นอยู่ไปเดี๋ยวก็ตายด้วยกันในที่สุดก็ตายด้วยกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่ถ้าไปนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาสอนเขาสอนเขาให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งเราต้องมองภาพรวมอย่าไปมองแค่ภาพเล็กๆในปัจจุบันเท่านั้นคือในชาตินี้เท่านั้นชาตินี้ถ้าจะมองก็ต้องมองว่ามันก็แค่ตายเท่านั้นเองเมื่อตายแล้วต่อให้ทำประโยชน์มากน้อยแก่ร่างกายมันก็หมดไปแต่ถ้าเราสามารถทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของเขาได้ทำให้เขาหลุดพ้นได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้แก่พระราชบิดาพระพุทธมารดาและญาติสนิทมิตรสหายของพระองค์เองได้นี่ มันเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามก็ขอให้คิดตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาเพื่อจะได้ตัดอุปสรรคต่างๆที่กีดกันขวางกั้นหรือเหนี่ยวรั้งไม่ให้สามารถออกไปบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธังสรณังกัจฉามิคำว่าพุทธังสรณังกัจฉามิก็คือดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรทรงปฏิบัติอย่างไรเราดำเนินอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นเป็นวิธีทางที่ถูกต้องถูกธรรมไม่ได้ผิดธรรมผิดอะไรเลยถูกต้องดีที่สุดเช่นเดียวกับสังฆังสรณังกัจฉามิดูพระอรหันตสาวกท่านก็เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบเป็นฉบับท่านก็ออกบำเพ็ญเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญสละครอบครัวสละญาติสนิทมิตรสหายสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางร่างกายไปหมดแล้วก็ออกไปบำเพ็ญแล้วหลังจากที่ได้ยังประโยชน์ของตนได้ถึงพร้อมแล้วก็กลับมาเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นต่อไปครูบาอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยที่พวกเราเคารพนับถือนี้ถ้าไม่มีการปฏิบัติแบบท่านนี้เราจะไม่มีครูบาอาจารย์มาเป็นที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแต่เพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นแบบฉบับปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ผลแบบที่พระพุทธเจ้าได้รับคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็บำเพ็ญตามที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญต่อไปก็คือมาอบรมสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้ยึดเป็นที่พึ่งเป็นสรณะต่อไปนี่แหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนาพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิให้เราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางของการปฏิบัติให้เราเอาตัวอย่างของพระอรหันตสาวกทั้งหลายมาเป็นแบบเป็นฉบับแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะได้รับผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับและเราก็จะได้มายังประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เรามีความรักความห่วงใยเช่นครอบครัวของเราต่อไปแล้วถ้าเขามีศรัทธามีความเชื่อในการสั่งการสอนของเราแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามเขาก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่เราได้รับประโยชน์เขาก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาแก้ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหนอเราต้องคิดแบบนี้คิดในมุมกว้างอย่ามองในมุมแคบๆอย่ามองในมุมว่าโอ๊ยถ้าไม่มีเราแล้วพ่อเราจะอยู่ได้หรือเปล่าลูกเราจะอยู่ได้หรือเปล่าแม่เราจะอยู่ได้หรือเปล่าคนนั้นคนนี้จะอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดของคนโง่คิดนะทำไมไม่คิดว่าถ้าเราตายไปวันนี้แล้วเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าเขาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเรามีอะไรที่จะมารับประกันว่าเราจะไม่ตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นี่ให้เรามองความตายของผู้อื่นเพื่อเอามาสอนใจพวกเราว่าความตายนี้มันเป็นของแน่นอนมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แน่นอนเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทอย่างที่พุทธเจ้าทรงได้ตรัสสอนไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือต้องเริ่มทำตั้งแต่บัดนี้เลยทำแล้วตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่รีบทำเสียน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะเราไม่รู้ว่าวันเวลาของเรานี้จะหมดไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าน้ำมันจะลดลงเมื่อไหร่ตอนนี้มีน้ำรีบตักเสียไม่รีบตักปมัวแต่ไปทำอะไรอย่างอื่นพอถึงเวลาจะมาตักมาใช้ก็จะไม่ทันการ พราะน้ำมันอาจจะเหือดแห้งไปหมดแล้วก็ได้เราชีวิตของเราก็เป็นเหมือนน้ำตอนนี้เรามีชีวิตอยู่อย่าไปทำอะไรอย่างอื่นให้เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นประโยชน์ชั่วคราวไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาได้อย่างถาวรได้อย่างครบวงจรเหมือนกับการยังประโยชน์ของจิตใจถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดที่เราเอาไปใช้กับสิ่งต่างๆนี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาเจริญทานศีลภาวนากันไม่นานเราก็จะสามารถที่จะยังประโยชน์ของใจนี้ได้ถึงพร้อมอย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรแล้วว่าผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางแห่งสติปัฏฐานนี้ได้ผู้นั้นสามารถที่จะยังประโยชน์ของตนให้ได้ตั้งแต่7 วันขึ้นไปถึง7 ปีผู้ที่มีความขยันมากมีความรู้ความสามารถมากท่านว่าภายใน7 วันก็สามารถบรรลุได้เพราะมีผู้สอนมีทางมีคำสอนอยู่แล้วเพียงแต่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองปฏิบัติมากปฏิบัติเก่งก็จะได้เร็วถ้าปฏิบัติน้อยปฏิบัติไม่เก่งก็จะได้ช้าแต่ไม่เกิน7 วันถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่เกิน7 ปีจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนอันนี้เป็นคำรับประกันเหมือนกับบริษัทขายรถยนต์เวลาซื้อรถยนต์นี้เขาจะรับประกัน3 ปีถ้าเครื่องเสียตรงไหนเขาจะเปลี่ยนให้จะซ่อมให้จะรักษาให้รถนี้วิ่งได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรภายใน3 ปีนี้เขารับรองได้ว่าจะมีรถวิ่งได้ตลอดเวลาฉันใดพระพุทธเจ้าก็รับรองแบบเดียวกันว่าถ้าใครปฏิบัติตามคำสอนของเราถ้าใครสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องสามารถเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องภายใน7 ปีนี้เป็นอย่างมากหรือถ้าเร็วก็ภายใน7 วันไม่7 วันก็7 เดือนจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเนี่ยโลกของเราเนี่ยที่มีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นมากันมากมายนี้ก็เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้และการปฏิบัติตามคำสอนนี้ถ้าไม่มีคำสอนนี้ต่อให้ปฏิบัติกันแบบไหนก็ตามจะไม่มีวันที่จะสามารถบรรลุถึงผลที่ต้องการได้เลยเพราะการปฏิบัติแบบไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนหลับตางมเข็มในมหาสมุทรนั่นเองลองปิดตาดูแล้วก็โยนเข็มลงไปสักเล่มหนึ่งแล้วลองปิดตาลงไปดำน้ำหาเข็มนั่นดูว่าจะหาได้หรือไม่มันยากหาไม่ได้แต่ถ้ามีคำสอนก็เหมือนกับว่าไม่ต้องปิดตาก็จะหาได้ตอนนี้เรามีคำสอนมีแสงสว่างมีผู้นำทางให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการกันทำไมพวกเราไม่ไปกันมัวแต่ไปเที่ยวไปเล่นไปหาความสุขทางร่างกายกันทำไมเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องถึงจุดจบของมันดูจุดจบของผู้ที่ผ่านไปดูเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องเตือนใจดูจุดจบของพระพุทธเจ้าดูจุดจบของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดท่านคอยสั่งคอยสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆพวกเรายังไม่ซึ้งถึงใจพวกเรายังถูกอำนาจของความหลงความมืดบอดปิดกั้นคำสอนแสงสว่างอันนี้ทำเราให้เราไม่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการยังประโยชน์ให้แก่จิตใจยังหลอกให้เราไปเห็นคุณค่าของการหาประโยชน์ทางร่างกายหาประโยชน์ทางลาภยศสรรเสริญสุขกันอยู่จึงไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้อุปสรรคตรงนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เราห้ามให้มาให้เห็นความสำคัญของการยังประโยชน์ของใจยิ่งกว่าการยังประโยชน์ของร่างกายของลาภยศสรรเสริญสุข พราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นสุดลงเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลาที่มีคุณค่ามหาศาลนี้มายังประโยชน์ให้แก่จิตใจดีกว่าเพียงไม่เวลาไม่เกิน7 ปีก็สามารถที่จะสำเร็จภารกิจอันนี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ต่อให้ปฏิบัติไป7 ล้านปีก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จได้เพราะจะไม่มีใครเป็นผู้สั่งผู้สอนและก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่หายากมากที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่จะเป็นผู้นำทางหรือชี้ทางให้แก่พวกเราขอให้พวกเรารีบขวนขวายศึกษาและนำสิ่งที่เราได้ศึกษามาปฏิบัติกันเถิดเพื่อการยังประโยชน์ที่แท้จริงคือประโยชน์ทางจิตใจให้ถึงพร้อมแล้วต่อจากนั้นเราจะได้ยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากทราบอะไรตอนนี้มีโอกาสที่จะถามได้ขอให้ถามทางนี้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาจะคุยกันก็คุยกันตอนนี้ถามอะไรก็ถามกันได้ตอนนี้ถ้าเลิกแล้วก็เลิกเลยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะส่งไปทั้งนี้มีใครอยากจะถามถ้าไม่มีก็มีใครอยากจะถามไหมช่วยส่งไปทางนี้ช่วยพูดใกล้ๆไมค์หน่อยจะได้ยินเสียง ขอนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะเรียนชื่อสุนิรัตน์วัฒนวิมลากูลเรียนอยู่ประเทศฝรั่งเศสมา30 ปีแล้วก็คือห่างไกลจากวัดของเรานะคะแต่อยู่เมืองนอกก็ได้พยายามปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักของพุทธเจ้าแต่ก็ทำมากไม่ได้เพราะว่ามีกิจการงานต้องทำอะค่ะขณะนี้เรียนเกษียณแล้วอะค่ะแล้วก็กลับก็มาอยู่ที่กรุงเทพมีมารดาซึ่งอายุมากแต่มีพระคุณมากกับในความรู้สึกนะคะเพราะว่าเรียนจากไปไกลตอนนี้พอดีว่ามีคณะเพื่อนฝูงญาติธรรมจากวัดแห่งหนึ่งที่กรุงเทพวัดพิชัยญาติอะค่ะเขาจะจัดทริปไปที่อินเดียกับ10 วันนึกความจริงอยากไปแต่ก็เป็นห่วงคุณมาคุณแม่ค่ะคุณยายค่ะก็มีความรู้สึกว่าแหมไม่อยากทอดทิ้งเลยปกติที่เคยอยู่ห่างไกล30 ปีนี้เฉยๆแต่ตอนนี้รู้สึกคุณยายอายุมากแล้วเกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้รับใช้ท่านใกล้ชิดเหมือนทุกวันเลยไม่แน่ใจเมื่อกี้พอดีท่านได้แสดงธรรมทำให้เห็นนึกว่าอาจจะเป็นโอกาสของเราหรือเปล่าที่จะได้ไปอะไรเงี้ยค่ะสาธุก็ขอกราบน้อมนมัสการถามแค่นี้เจ้าค่ะ ถามว่ายังไง ถามว่าถ้าไปเนี้ยนะคะหรือว่าคือเป็นห่วงอะค่ะ เอาความจริงไปแบบนี้ไม่ต้องไปดีกว่าไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ เจ้าค่ะ ไปเที่ยวซะมากกว่า ก็ ถ้าจะไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่าไปกว่า เจ้าค่ะกุศลเจ้าค่ะ นมัสการค่ะโยมเข้ามาปลีกวิเวกเมื่อวันที่16แล้วก็เมื่อวานนี้ได้พยายามอยู่กับพุทโธทั้งวันแต่ว่าใช้นับพุทโธ1พุทโธ2ตามลมหายใจค่ะก็ทำไปตอนแรกๆมันก็มีความสุขดีแล้วหน้ามันก็ฉีกยิ้มขึ้นมาเองแล้วพอทำนับไปได้สัก600กว่าคำว่าพุทโธก็หายไปเหลือแต่การนับไปเรื่อยๆก็ดูลมหายใจแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆจนถึงสักประมาณ700กว่ามันก็อยากจะไม่นับแล้วนะคะแล้วมันก็จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้นับไปถึงไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเอาใหม่ตั้งสติใหม่แล้วมันใจมันอยากจะนับให้ได้อยากจะจำให้ได้มันก็พยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนพยายามเอาตัวเลขขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะโยมก็เลยคิดว่าโยมทำผิดไปแล้วแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็เริ่มนับใหม่ก็คิดว่าประเดี๋ยวเราต้องนับไปนานๆจนเป็นร้อยเป็นพันกว่าจะได้เรื่องมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็พอถึงสัก40 50อะไรแบบนั้นมันก็เป็นอย่างเดิมอีกค่ะโยมอยากทราบว่าโยมมันจิตมันตกภวังค์ไปหรือว่ามันจะรวมมันก็ไม่รวมถ้ามันจะรวมมันก็นิดเดียวนะคะมันแป๊บเดียวเอง คือการนับนี้ก็เพื่อยับยั้งความคิดต่างๆถ้าหยุดนับแล้วความคิดไม่คิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรบางทีเรานับไปแล้วใจมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรเราจะหยุดคิดก็ได้แต่เราจะหยุดนับก็ได้แต่มันถ้ายังไม่รวมมันก็ยังไม่รวมก็ต้องมีอะไรเป็นตัวดึงให้รวมให้ได้ถ้าหยุดนับก็ต้องดูลมหายใจต่อไปให้มีอะไรคอยกำกับใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั้นก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะรวมเวลารวมมันจะรู้ว่าอ๋อนี่รวมเป็นอย่างนี้เพราะมันจะแบบเป็นพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจิตที่เป็นอย่างนี้แล้วจะพลิกไปเป็นอีกอย่างนี้มันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่มันรวมลงถ้ามันยังไม่ชัดเจนนี่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่อาจจะเป็นการเผลอหลับไปเผลอสติไปก็ได้ก็ต้องทำต่อไปการนับนี้ก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปจำว่านับไปถึงไหนจำไม่ได้ก็นับต่อไปนับเลขใหม่ก็ได้นับหนึ่งใหม่ก็ได้หรือจะนับ800 900ต่อไปก็นับไปเราไม่ได้นับเพื่อเอาตัวเลขไม่ได้เอาปริมาณเรานับเพื่อกำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งเหมือนกับการบริกรรมพุทโธเราไม่ต้องการตัวคำบริกรรมแต่เราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราบริกรรมไปหรือนับไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปว่าอยากจะคิดให้ถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ละเวลานับก็ต้องไม่คิดอะไรทั้งนั้นนับไปถ้าเผลอก็ให้รู้ว่าตอนนี้สติเผลอแล้วจำลืมไปแล้วว่านับไปถึงไหนแสดงว่าเผลอก็เริ่มใหม่หรือต่อใหม่จะต่อตรงไหนก็ได้จะต่อที่900ก็ได้800ก็ได้มันไม่สำคัญเราไม่ได้นับเพื่อเอาตัวเลขเอาปริมาณของตัวเลขเรานับเพื่อให้ใจมีงานทำเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราหยุดความคิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะเย็นจะสบายและจะรวมได ้แล้วถ้ามันติดสุขล่ะคะ มันสุขแบบไหนล่ะ มันบอกไม่ถูก ถ้าสุขทางโลกก็ไม่ควรจะติด ไม่ใช่ค่ะมันเป็นความเพลินเป็นความผ่อนคลายความเพลินมันเป็นส่วนหนึ่งของปิติหรือเปล่าคะ ไม่รู้เหมือนกันนะมันอยู่ในใจของคุณก็ต้องดูเอาเอง ค่ะขอบพระคุณค่ะ คำถามจากทางบ้านจากคุณธรรมชาติผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาชีวิตและเป็นทุกข์กับผู้ที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาหรือทุกข์ใดๆแต่ปฏิบัติด้วยศรัทธาและความอยากหลุดพ้นอานิสงส์ผลบุญที่ได้จะแตกต่างกันไหมครับ ก็ปฏิบัติแบบเดียวกันผลก็จะต้องได้เหมือนกันเหตุที่จะทำให้ปฏิบัตินี้มันก็มีหลากหลายด้วยกันคนที่มีความทุกข์ปฏิบัติมันก็ดับความทุกข์ได้คนที่ยังไม่มีความทุกข์ปฏิบัติก็สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาได้มันก็เหมือนกันเหมือนคนที่ไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลคนที่ยังไม่ได้ไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลไปเพื่อตรวจเช็คร่างกายมันก็ผลก็ได้แบบเดียวกันก็คือเพื่อไปดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเป็นก็รักษาให้มันหาย คำถามจากคุณทวงคนที่ปราชิกแล้วไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้จริงหรือเปล่าครับ ทางศาสนาจะไม่รับให้กลับมาบวชใหม่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาก็จะทำซ้ำซากอยู่ดีก็คนที่ทำแบบนี้ถือว่าเป็นเหมือนต้นตาลยอดด้วนยังไงก็จะไม่มีทางที่จะเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาได้ทางศาสนาก็เลยไม่ต้องการจะรับคนอย่างนี้เข้ามาเพราะว่าจะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน ์คำถามจากคุณลวงพึ่งหนูประสบความทุกข์มากมายทั้งกายและใจทำมาหากินไม่สะดวกสามีไม่ซื่อสัตย์ลูกๆก็ไปเรียนแบบขาดตกบกพร่องหนูก็รีบเร่งปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ตามที่รายการธรรมะในทีวีบอกหนูพิจารณาทั้งกลางวันและกลางคืนทำกับข้าวก็พิจารณาซักผ้าก็พิจารณาถูบ้านก็พิจารณาติดต่อและต่อเนื่องกันจนท้องระเบิดแตกออกมามีแสงคล้ายๆสปอตไลท์ใหญ่ๆสว่างออกมาจากในท้องหนูพอท้องแตกออกมาแล้วหัวใจมีเสียงดังตุ๊บๆดังมากในหูหัวใจมันขยายใหญ่ออกมาได้เต็มในอกเหมือนเรากำลังจะตายในขณะนั้นแต่หนูกลับไม่กลัวตายในตอนนั้นหนูอ่อนแรงมากถามหลวงพ่อเข้าว่าเพราะเหตุไรจึงกระเทือนได้แรงถึงขนาดนั้นก่อนนี้เมื่อ 5-7 วันหนูปฏิบัติแบบต่อสู้ไปในสัจฉิกไม่นอนแม้กายจะเจ็บป่วยและเจ็บปวดทุกทรมานหนูก็ยอมตายแม้ส้นเท้าจะปวดจนแทบเดินไม่ไหวหนูก็ไม่เลิกหนูสู้อยู่หลายอย่างกลับมาบ้านก็ไม่เลิกปฏิบัติขอหลวงพ่ออธิบายการปฏิบัติด้วยค่ะ การปฏิบัติก็เพื่อดับความทุกข์ใจด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาร่างกายนี้เพื่อให้รู้ให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปให้ใจเตรียมตัวรับกับความเป็นจริงของร่างกายที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่ตายนั้นไม่มีใครอยู่ในนั้นคนที่แล้วร่างกายที่ตายไปนั้นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจที่ไม่ตายไปตามกับร่างกายถ้าเราพิจารณาแล้วเข้าใจตามหลักนี้เวลาที่ร่างกายตายไปเราก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้เพราะเราจะรู้ว่าพ่อหรือแม่พี่หรือน้องสามีหรือภรรยานั้นไม่ได้ตายสิ่งที่ตายก็เพียงเป็นดินน้ำลมไฟเท่านั้นเอง คำถามจากคุณณัฐพัฒน์ทำอย่างไรถึงจะไม่โกรธเวลาสิมีสิ่งเร้ามากระทบและมีสติอยู่ตลอดเวลาครับ เพราะเราขาดปัญญาที่จะมาทำลายเหตุของความโกรธเหตุของความโกรธก็คือความอยากต่างๆอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาพูดอย่างนี้พอเขาไม่ได้พูดอย่างที่เราอยากเราก็จะโกรธ ช่นเราอยากให้เขาชมเราอยากจะให้เขาพูดดีๆกับเราพอเขาด่าเราหรือเขาไม่พูดดีกับเราเราก็จะโกรธเขาขึ้นมาทันทีฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่ความอยากของเราและสิ่งที่จะแก้ความอยากของเราได้ก็คือปัญญาปัญญาต้องเห็นว่าเขานั้นเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาหันซ้ายหันขวาให้เขาพูดดีให้เขาทำดีกับเรานี้ไม่ได้เขาอยากจะทำดีเขาก็ทำดีเขาไม่อยากจะทำดีเขาก็ไม่ทำดีอันนี้เราต้องสอนใจแล้วเราจะได้หยุดอยากให้เขาดีกับเราเราก็จะพร้อมที่จะให้เขาไม่ดีกับเราเพราะเรารู้ว่าเราไปบังคับไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับเรารู้ว่าเราไปบังคับไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้เราก็เลยเตรียมตัวรับกับฝนเตรียมรับไว้สร้างบ้านก็สร้างให้มันสูงเผื่อน้ำมันจะท่วมมันจะได้ไม่ท่วมบ้านเราไปห้ามฝนไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราไปห้ามคนอื่นไม่ได้เราห้ามใจของเราได้ถ้าเราไม่ไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วเราจะไม่มีวันโกรธเขา คำถามจากคุณบุญมีการพิจารณาเวลาเดินไปหรือเห็นอะไรผมจะพิจารณาตลอดบางครั้งก็เหมือนจะตัดกิเลสที่พิจารณาได้แต่พอเจอเหตุการณ์จริงมันตัดไม่ได้เหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดครับข้อนี้ขาดอะไรถึงพิจารณาไม่หลุดครับ ก็ขาดปัญญาขาดปัญญาที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถที่ไปสั่งไปควบคุมไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้พอเขาไม่เป็นเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นอะไรเราจะปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วเราจะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจขึ้นมา คำถามจากคุณบุตรพุทธใช้คำภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทโดยมีสติอยู่ที่ปลายจมูกหรือไม่บางครั้งนั่งหลับตาฟังเทศไปสักพักหนึ่งมันเหมือนกับไม่รู้ว่าหายไปไหนอยู่ช่วงระยะเวลานานทีเดียวค่ะไม่ทราบว่ามันหลับในสมาธิหรือที่เขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อหรือเปล่าคะแล้วควรจะทำอย่างไรดีคะ มันก็ขาดสตินั่นเองพอไม่มีสติมันก็จะไม่รู้สึกตัวแสดงว่าสตินี้เรามีกำลังน้อยมากไม่สามารถที่จะประคับประคองใจให้รับรู้กับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับใจได้ไปตลอดเราต้องมาสร้างสติให้เพิ่มมีมากขึ้นไม่ใช่จะมาทำแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่านั้นเราต้องทำตั้งแต่เวลาเราตื่นจนถึงเวลาเราหลับเลยในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวให้สร้างสติขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาหรือการจดจ่อเฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายทุกการกระทำทุกอิริยาบถก็จะมีสติกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีสติแล้วเวลานั่งนี้มันจะไม่วูบหายไปมันจะไม่หลับถ้าจิตสงบมันก็ยังรู้อยู่ว่าจิตสงบ คำถามจากคุณทศสวงหลังทำสมาธิเสร็จจะร้อนมีเหงื่อออกเล็กน้อยเป็นเพราะตั้งใจมากไปใช่ไหมคะขอคำแนะนำแก้ไขด้วยค่ะ เรื่องของร่างกายมันเป็นอย่างนี้เวลาถ้านั่งอยู่นี่มันจะนั่งไปนานๆมันก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าอากาศร้อนแล้วถ้านั่งอยู่ในท่าเดียวมันก็จะร้อนขึ้นมาได้อันนี้ไม่ต้องไปกังวลกับมันร้อนก็ให้มันรู้ร้อนไปเหงื่อจะออกก็ปล่อยมันออกไปไม่เกี่ยวกับการตั้งใจมากหรือตั้งใจน้อย คำถามจากคุณอันโดอันนบในเวลาที่อยู่กับเจ้านายที่หูเบาลำเอียงเราควรภาวนาแผ่เมตตาให้คนที่ใส่ร้ายเราถูกต้องไหมครับ ไม่ต้องหรอกเราทำความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเราจะไปหวังอะไรเขาจะใส่ร้ายก็เรื่องของเขา เราอย่าไปทําตัวให้เราให้ร้ายก็แล้วกันเราทําตัวของเราให้ดีไว้ก็ใช้ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาจะว่าเราเป็นควายถ้าเราไม่เป็นควายมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับคําพูดของผู้อื่นเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ชอบเราเขาก็จะใส่ร้ายเราเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้เราอย่าไปหวังผลอะไรจากคนอื่นแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราหวังผลจากคนอื่นหวังผลจากเจ้านายให้เขารักเราชอบเราให้เงินเดือนขึ้นกับเราแต่พอคนไปใส่ร้ายเราให้กับเจ้านายรับรู้แล้วเจ้านายเขาเลยไม่รักเราไม่ชอบเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เราก็อย่าไปหวังอะไรจากใครถ้าเราไม่หวังอะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณแมรี่เรารับรู้ถึงพระอัฐิจากรูปภาพว่านี่คือของผู้บรรลุพระนิพพานและเชื่อและรับรู้ตามศรัทธาในพุทธศาสนาแต่อยากรู้มากกว่านี้ถึงความเป็นไปหรือไปมาของพระอัฐิเพื่อความรู้พออธิบายให้ตัวเองและเพื่อศาสนาอื่นอย่างฉลาดว่าเป็นมิราเคิลหรือจากธรรมะธรรมชาติของธรรมกราบพระอาจารย์เมตตาช่วยคลายปมนี้หน่อยเจ้าค่ะและปุถุชนจะเป็นไหมหรือต้องบวชเป็นสงฆ์หรือชีเท่านั้นคะ การที่จะทำให้ร่างกายคือกระดูกนี้กลายเป็นธาตุไปนี้จะต้องเป็นผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือต้องเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะพอกกระดูกให้กลายเป็นธาตุไปก็มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรลึกลับหรือมหัศจรรย์หรืออะไรกระดูกจะเป็นกระดูกหรือจะกลายเป็นธาตุมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองสำหรับชาวพุทธเหล่านี้สิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจหรือให้ความเข้าใจก็คือว่าเป็นเหมือนสักขีพยานที่บอกให้เรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นหมันผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วเมื่อเวลาตายไปกระดูกของพระอรหันต์ก็จะกลายเป็นธาตุไปเป็นการยืนยันให้เรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เสมอเป็นอากาลิโกทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับผลเช่นกันนี่คือหน้าที่ของพระธาตุในมุมมองของพระพุทธศาสนาตัวพระธาตุเองนี้ไม่มีความวิเศษอะไรกับเราต่อให้เรามีพระธาตุมาครอบครองเต็มบ้านถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเป็นภาระเพราะว่าจะต้องจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยคุ้มครองรักษาถ้าคนก็รู้ว่ามีพระธาตุเต็มบ้านเดี๋ยวก็ต้องมีคนเข้ามาขโมยไปกันขโมยไปก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาดีขึ้นพระธาตุนี้ไม่สามารถทำให้ใครดีขึ้นหรือเลวลงได้พระธาตุก็เป็นเพียงพระธาตุเท่านั้นเองเป็นสักขีพยานอย่างหนึ่งให้เรามีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงของแท้ไม่ใช่เป็นของที่ใครอุตริสร้างขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาโดยที่ไม่มีความเป็นจริงอยู่นี่คือความหมายหรือมุมมองของชาวพุทธเราให้รู้เท่านั้นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนนี้เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจริงและพระอรหันตสาวกก็เป็นผู้ที่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่คือความหมายของพระธาตุต่าง มีไว้เพื่อเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติ คำถามจากคุณเสกสรรช่วงนี้มีปัญหาสำรวจดูจิตก็รวมดีอยู่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตฟุ้งซ่านวิตกวิจารเยอะมากนั่งขัดสมาธิหลับตาไม่ได้ร้อนตาร้อนใจแต่นั่งธรรมดาได้ยืนเดินนอนก็ได้เลยไม่กล้าเข้าวัดเพราะตัวเองเป็นคนแปลกประหลาดเหมือนจะเอาดีเรื่องมหาสติให้ได้เลยไม่ยอมนิ่งเวลานั่งขัดสมาธิหลับตาทำอย่างไรจึงจะบังคับตัวเองให้นั่งสมาธิได้ครับ ก็ต้องฝึกสติไปก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนอย่างที่ได้ตอบไปเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องตั้งสติเลยสร้างสติขึ้นมาทุกขณะทุกเวลาที่ตื่นแล้วถ้าสติมีกำลังมากเวลานั่งก็จะสงบได้ไม่ยากไม่เย็นแต่ถ้าไม่มีสตินี้กิเลสมันจะต่อต้านมันจะต่อสู้มันจะขัดขวางทำให้เราไม่สามารถนั่งได้เลย คำถามจากคุณชัยวัฒน์การทำทานที่แตกต่างกันเช่นการใส่บาตรถวายอาหารหรือการถวายวัตถุทานเช่นปัจจัยกับพระรูปเดียวกันทั้งสองชนิดทานนี้เมื่อผู้ทำทานอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ล่วงลับจะส่งผลต่อท่านเหมือนกันหรือไม่ครับ เหมือนกันประโยชน์ที่ผู้ทำนี้ได้เหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ผู้รับนี้จะไม่เหมือนกันให้อาหารก็จะได้ข้าวกินให้เงินก็ต้องไปซื้อของต่างๆเอาไปซื้อของต่างๆถ้าไม่มีข้าวกินแล้วให้เงินก็ต้องเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวมากินเพราะฉะนั้นก็เวลาจะให้ใครก็ต้องดูความต้องการของผู้รับด้วยผู้รับเขาขาดหรืออะไรเราก็ควรจะให้สิ่งนั้นเช่นเวลาเกิดไฟไหม้น้ำท่วมเราก็หาข้าวของเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคอาหารไปให้เขาไม่ใช่ไปซื้อของเล่นไปให้เขาซื้อของเล่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์งั้นเวลาจะให้ใครมันก็ต้องมองประโยชน์ของคนรับด้วยแต่ประโยชน์ของคนให้นี้ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ว่าจะให้อะไรกับใครอยู่ที่ปริมาณคุณค่าของสิ่งที่เราให้ถ้าของที่เราให้มีคุณค่ามากก็จะเป็นบุญมากถ้ามีคุณค่าน้อยก็จะเป็นบุญน้อยเท่านั้นเอง คำถามจากคุณสารุตข้อแรกเคยอ่านมาว่าขันห้าเกิดพร้อมกันแต่ครูบาอาจารย์บางท่านสอนให้แยกรูปแยกนามเราจะแยกรูปแยกนามยังไงครับในเมื่อมันเกิดพร้อมกัน ก็อย่าเพิ่งไปทำเลยยังทำไม่ได้หรอกตอนนี้เหมือนเด็กยังเรียนอ่านก็อ่านกอไก่ขอไข่ไม่ได้จะไปแต่งนิยายมันทำไม่ได้หรอกไปหัดกอไก่ขอไข่แล้วก่อนหัดสะกดหัดอะไรสะก่อนแล้วค่อยไปเขียนนิยายนะคนที่ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธินี่อย่าไปแยกกายแยกนามให้เสียเวลาเลยแยกก็แยกไม่ได้แยกไม่ถูกแยกไม่เป็น ข้อ2ครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้อยู่กับอาการรู้ในเมื่อผู้รู้ไม่เที่ยงจะอยู่อย่างไรครับ อันนี้ก็พูดไม่ถูกนะผู้รู้ไม่เที่ยงนี่ใครเป็นคนพูด ข้อ3การสละออกคือหนทางเดียวที่จะอยู่กับอาการรู้ใช่ไหมครับและเราจะสละได้อย่างไรครับ การจะอยู่กับอาการรู้ก็ต้องมีสติควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งพอใจหยุดคิดปรุงแต่งแล้วรวมเข้าสู่ความสงบก็จะผู้รู้นั่นแหละ คำถามจากคุณวาวิจิตราครูบาอาจารย์ท่านสอนให้จับรูปพระพุทธรูปในขณะเริ่มนั่งสมาธิแต่ดิฉันไม่สามารถจับได้เลยแต่พอจับภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนับถือท่านมากกลับดีขึ้นนิ่งสงบเร็วมากอย่างนี้ก็ถือปฏิบัติต่อไปได้หรือต้องแก้ไขไหมคะ วิธีไหนที่ทำให้จิตสงบก็ใช้วิธีนั้นไปเราต้องการดูผลถ้าเหตุใดทำให้ได้ผลที่เราต้องการเราก็ใช้เหตุนั้นไปถ้าเหตุนั้นทำแล้วไม่ได้ผลก็อย่าไปใช้มันคำถามทางบ้านหมดแล้วคำถามที่นี่มีใครอยากจะถามต่อหรือไม ่หลวงพ่อคะขอโอกาสอีกสองคำถามค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่เดินหลังจากที่ทำวัดเช้าเสร็จแล้ว เดินจงกรมอยู่ในกุฏิแล้วก็ได้เดินออกไปข้างนอกไปถึงสระบัวเนี่ยค่ะแล้วก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาตรงนั้นอีกสักพักหนึ่งแล้วหันหน้าเข้าไปทางที่มีบุษบกโยมไม่ทราบว่ามีรูปปั้นอะไรอยู่ในบุษบกนะคะแต่ว่าทางเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันวิ่งไปคือยืนหลับตานะคะก็เห็นว่ามันวิ่งห่างตัวออกไปทุกทีแล้วก็ภาพบุษบกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็กลายไปเป็นจุดเล็กในจิตตอนนั้นก็นึกไปถึงคำสอนที่ว่าปัจจุบันขณะมันสั้นนิดเดียวไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ที่มันผ่านไปข้างๆตัวนั้นมันก็กลายเป็นอดีตไปหมดแล้วและอนาคตอยู่ข้างหลังก็ยังมาไม่ถึงอยากจะทราบว่าตรงนั้นจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเองหรือว่าเป็นเพราะสัญญาหรือว่าเป็นวิตกวิจารณ์อะไรยังไงคะ มันจะเป็นอะไรก็เรื่องของไม่ต้องไปสนใจสนใจอยู่ที่ใจเราว่าเรารู้ทันมันหรือเปล่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าว่ารู้อะไรเห็นอะไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พอ ค่ะได้ค่ะอีกคำถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อเคยอธิบายเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุแล้วท่านอธิบายว่าอากาศธาตุเนี่ยเป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆดินน้ำลมไฟก็ต้องอาศัยเหมือนสเปซตัวอากาศธาตุเนี่ยค่ะทีนี้วิญญาณธาตุที่เป็นตัวจิตเนี่ยก็อาศัยอยู่ในอากาศธาตุด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ไม่วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นี่มันอยู่ในโลกมันอยู่ในโลกทิพย์มันไม่ได้อยู่ในโลกธาตุอยู่คนละโลกกัน คนละมิติกัน คนละมิติกัน แล้วจิตหรือวิญญาณธาตุจิตที่ไม่มีโลภโกรธหลงแล้วนี่ก็อยู่ในมิติเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่ง อยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาเอาธาตุสี่มาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่มีการปรุงแต่งต่อไปแล ้ ว ไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตาย ขอบพระคุณค่ะ ค่ะอยากจะถามว่าถ้าเราพิจารณาเวทนาไปเรื่อยๆเราหลังจากนั้นแล้วเราต้องพิจารณาจนจิตมันรวมตัวกันแล้วมันก็จะผ่านไปได้ใช่ไหมคะหรือว่า เวลาพิจารณาเวทนาต้องให้มันเกิดเวทนาขึ้นมาก่อนเช่นนั่งแล้วเจ็บก็พิจารณาไปว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปยุ่งกับมันถ้าเราปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์วิธีที่ทำให้เครียดไม่ทุกข์ให้ปล่อยวางได้ต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เหมือนเสียงคนที่เขาด่าเรานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าปากเปียกปากฉีกแล้วก็ต้องทนฟังไปเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นเหมือนอย่างนั้นถ้าเราไม่มีความรังเกียจถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาหยุดเราก็จะไม่ทุกข์งั้นเราต้องมาหยุดที่ความอยากของเราอยากให้เขาหยุดอยากให้เขาไม่ด่าเราหรืออยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปถ้าเราไม่มีความอยากนี้แล้วมันจะเจ็บขนาดไหนนานขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาจะอยู่กับมันได ้ก็คืออย่างนั้นก็ต้องกลับมาแล้วก็ต้องพิจารณามันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะวางมันไปได้เอง จนกว่ามันจะรู้ว่ามันวางได้มันก็ไม่ต้องไปพิจารณาม ันก็จะเบาสบาย มันจะเฉยเจ็บก็เจ็บไปเจ็บที่ร่างกายแต่ไม่ได้เจ็บที่ใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ มีไหมมีค่ะว่ามาก ราบนมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้หนูไม่มีคำถามแต่บังเอิญว่าวันนี้พระอาจารย์เทศตรงกับใจของหนูก่อนที่หนูจะมาที่นี่หนูคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมแล้วก็คิดว่าหนูเป็นคนมีภาระเยอะแล้วก็มีความรับผิดชอบในครอบครัวเยอะคิดว่าคงหมดโอกาสที่จะบรรลุแต่วันนี้พระอาจารย์เทศได้ไขปัญหาในใจของหนูหมดเลยทุกข้อเจ้าค่ะหนูก็จะเพียรพยายามปฏิบัติไปแล้วก็ ขอเป็นตัวแทนของพี่ๆที่มาในวันนี้ขอกราบขอให้พระอาจารย์หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนานเป็นกำลังใจของลูกศิษย์ทุกหาได้ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะสาธุ ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญ